5 stówek. Sprawdź na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Na zegarach 15, program Trzeci Polskiego Radia. Dziś sobota, 26 dzień maja. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Kilkuset strażaków nadal walczy z ogromnym pożarem składowiska odpadów w Zgierzu, ale ogień jest już pod kontrolą. List gończy za stadionowym chuliganem z Krakowa. Śledczy podejrzewają go o handel narkotykami. W Rosji zaczyna się jeden z najtrudniejszych biegów świata. Jako jedyny z krajów Unii wystartuje Polak. Samozapłon, zaproszenie ognia albo podpalenie, czyli wszystkie możliwości biorą na razie pod uwagę prokuratorzy, którzy zajmą się wyjaśnieniem przyczyn ogromnego pożaru składowiska odpadów w Zgierzu w województwie łódzkim. Prokurator był na miejscu zdarzenia. Niemniej przeprowadzenie oględzin możliwe będzie dopiero po zakończeniu akcji gaśniczej. Wtedy też będzie można szacować skutki. Bierzemy pod uwagę trzy hipotezy. Mianowicie samozapłon, zaproszenie ognia i celowe podpalenie. W tym zakresie będziemy korzystać z ustaleń Straży Pożarnej. Niezależnie od tego powołamy na potrzeby prowadzonego śledztwa biegłego. Informował rzecznik prokuratury okręgowej w Łodzi Krzysztof Kopania. 250 strażaków walczy w tej chwili z pożarem wysypiska w Zgierzu. Akcja gaśnicza może potrwać jeszcze kilka dni, ale pożar jest pod kontrolą. Ogień nie rozprzestrzenia się, nie ma zagrożenia dla okolicznych budynków. Władze Łodzi zapewniają, że nie ma też zagrożenia dla zdrowia mieszkańców, ale jednocześnie proszą, żeby zrezygnować w miarę możliwości z przebywania na zewnątrz i pozamykać okna. Nad miastem unosi się gęsty i duszący dym. Pomimo apeli służb, żeby nie przychodzić w okolice palącego się wysypiska, na miejscu nie brakuje osób, które robią zdjęcia i kręcą filmy. Jak mówią, nigdy czegoś takiego nie widzieli. Przyjechałem zobaczyć, co się dzieje. Zainteresowany ogniem. Ale to niebezpieczne, wie pan, tutaj wdychanie tego wszystkiego czuje pan, przecież to jest... Ale stoimy przed wiatrem, dym ucieka w drugą stronę, czyli mniejsze niebezpieczeństwo. To są toksyczne wydzieliny i na pewno należy uciekać stąd, bo nie wiadomo, co tutaj jest. Widok przerażający. Tak. Tego nikt nie widział i nikt nie wie, co jest tutaj składowane. Ale odpady. Widzi pan te płomienie cały czas, ten niesamowicie gęsty dym? No tak, i tam od spodu to się wypala. To jest po prostu nie do pomyślenia, co tutaj się wyobraża. Jaki to jest kłębiący dym, trujący. I to będzie trwało i trwało jeszcze. No na pewno parę dni chyba potrwa to takie, nie wiem, dogaszanie, czy to jest gaszenie. Tragedia. Na wysypisku o powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych było ponad 50 tysięcy ton odpadów z Anglii i z Włoch. Centralne Biuro Śledcze Policji publikuje zdjęcie i podaje rysopis stadionowego chuligana z Krakowa. List gończy wystawiono za Pawłem Michalskim, pseudonim Misiek albo Gruby. Prokuratura chce mu postawić zarzuty związane z przestępstwami narkotykowymi. Poszukiwany Paweł Michalski ma 39 lat. Ma około 180 cm wzrostu, atletyczną sylwetkę, krótkie włosy w kolorze ciemny blond. Jego cechą charakterystyczną są tatuaże na lewym ramieniu i klatce piersiowej. Wszystkie osoby, które posiadają jakiekolwiek informacje mogące pomóc w poszukiwaniach, proszone są o kontakt z Centralnym Biurem Śledczym Policji w Krakowie. Telefonicznie można kontaktować się całodobowo. Magdalena Zbylut, Radio Kraków. Polska nigdy nie zgodzi się na naruszenie granic suwerennych państw, mówił w stolicy Gruzji Andrzej Duda. Polski prezydent bierze udział w uroczystościach z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Gruzję. Relacja Karola Sorówki. Andrzej Duda mówił, że Polskę i Gruzję łączą historyczne więzy sympatii i przyjaźni oraz podobne wartości. Jak dodał prezydent, suwerenność i niepodległość to dla nas najcenniejszy skarb. Wobec zagrożeń i wyzwań agresywnego świata musimy zawsze stać razem. W uroczystościach biorą również udział prezydenci Litwy, Łotwy, Słowacji, Finlandii i Armenii. Przywódcy tych krajów podkreślali, że Gruzja jest i zawsze będzie krajem europejskim. Szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker dodał, że chciałby nowego rozdziału w relacjach Gruzji z Unią. Zawsze mówiłem, że Unia Europejska musi wysłać Gruzji sygnał nadziei. Chcę, byśmy pokonywali kolejne bariery. Z Tbilisi, Karol Surówka, Polskie Radio. W Rosji rozpoczyna się jeden z najtrudniejszych biegów świata. Trasa ultramaratonu prowadzi wokół Słonego Jeziora Elton przy granicy z Kazachstanem. Na dystansie 162 kilometrów. Jako jedyny zawodnik z krajów Unii Europejskiej wystartuje Polak Maciej Moryc.

Prezydent Trump odwołuje szczyt amerykańsko-koreański, a zaraz potem mówi, że do szczytu może jednak dojść. Racjonalna decyzja czy apogeum chaosu w amerykańskiej polityce zagranicznej? Włochy mają wreszcie nowy rząd. Czy teraz zaczną się prawdziwe kłopoty Unii Europejskiej? W Irlandii referendum w sprawie dopuszczalności aborcji. Czy to dalszy ciąg liberalnej rewolucji w tym kraju? W programie również relacja z kosowskiej Mitrowicy, miasta, które jak żadne inne nie uosabia bałkańskich wrogości między narodami. Proszę pisać dariusz.rosiak@polskieradio.pl. Chieftains and i The Course to dwa wspaniałe zespoły irlandzkie na początek raportu o stanie świata. O Irlandii porozmawiamy w dalszej części audycji. A tymczasem pewna rzecz, która intryguje wielu ludzi na całym świecie od kilku dni. Przez lata bardzo trudno było rozmawiać o stosunkach Korei Północnej z resztą świata, wychodząc z założenia, słusznego lub nie, że kolejni liderzy tego kraju byli nie do końca przewidywalni, a ich słowa niewiele znaczyły. Dziś mamy nieco odwróconą sytuację, bo strategia Pjongjangu wydaje się w miarę czytelna, natomiast konia z rzędem temu, kto wie, o co chodzi prezydentowi Stanów Zjednoczonych. Jak pamiętamy, do czwartku wszystko wskazywało na to, że 12 czerwca w Singapurze dojdzie do spotkania Donalda Trumpa i Kim Jong-una na szczycie, który miał być pierwszym krokiem do opanowania wrogości między Koreą Północną a Ameryką. Celowo zakreślam niejasno cele tego szczytu, bo nie bardzo było wiadomo, o co w nim będzie chodzić. Z pewnością obu stronom miało chodzić o co innego. W czwartek Trump odwołał szczyt, pisząc list do Kim Jong-una, ale wczoraj wyraził optymizm, że do spotkania jednak dojdzie. W studio w roli egzegety słów prezydenta Trumpa i w ogóle całej sytuacji Oskar Pietrewicz z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, doktor Oskar Pietrewicz. Pierwszy raz w tej roli właśnie po obronie pracy doktorskiej. Gratulujemy. Dziękuję bardzo, dzień dobry. No to teraz niech pan się niech się obroni, tak? I proszę powiedzieć, bo to jest tak, że czasem media zostają obnażane przez polityków, tych właśnie najsilniejszych polityków. I się zastanawiam, czy prezydent Trump się po prostu bawi z mediami, a one jak pieski latają za każdym jego słowem. On dzisiaj powiedział coś, jutro powie co innego i my będziemy organizować spotkania w celu zrozumienia, o co jemu chodzi. Jak pan czyta w ogóle to, co się dzieje? Znaczy, jeśli Donaldowi Trumpowi o to chodzi, żeby zaskakiwać, to niewątpliwie mu się udaje, ale problem jest z tym, jaka jest żywotność newsa, bo przecież jeśli informuje o tym, że jest anulowane spotkanie, no to jest, wydaje się, jednoznaczny sygnał. Nie dogadaliśmy się z Koreańczykami z północy, nie chcemy tego szczytu. Oczywiście możemy z różne powody podać, że być może Trump się zorientował, że ten termin został zbyt krótki, kiedy on po 40 minutach, przypomnijmy, po 40 minutach od usłyszenia oferty Kim Jong-una dotyczącego szczytu w marcu, powiedział: dobrze, w porządku. Wszystkich zaskoczył wtedy i powiedział, że szczytu dojdzie w maju, czerwcu. On przygotowywał to, na jego usprawiedliwienie przygotowywał coś takiego. Kiedyś mówił, że hamburgera mógłby z nim zjeść, prawda? To prawda. To i w trakcie kampanii wyborczej Donald Trump mu sygnalizował, że mógłby być tym innym prezydentem, ale no tak, jeśli chodzi o ten wymiar taki szokujący, udaje się jemu. Ale wprowadza przy tym niesamowicie dużo zamętu i co być może ten zamęt jest celowy, żeby wprowadzić w błąd i zakłopotanie Koreę Północną, która często stosowała podobne manewry w ostatniej chwili, coś odwołać, tak naprawdę wykonywać pewne pozorowane ruchy, ale jest też problem z tym, że Stany Zjednoczone bardzo negatywnie zaskakują i to możemy z całą pewnością powiedzieć swojego najważniejszego sojusznika, a nie, jednego z ważniejszych sojuszników w tamtym regionie świata, czyli Koreę Południową, bo przecież we wtorek i środę prezydent Moon Jae-in spotkał się z Donaldem Trumpem w Waszyngtonie i tam został pożegnany słowami, że będzie wszystko dobrze. Przyjeżdża Moon do Seulu, no i się dowiaduje, że szczyt odwołany i po dzisiejszym wydarzeniu bardzo ciekawym, że doszło do drugiego w ciągu miesiąca szczytu międzykoreańskiego. Nagle zupełnie niezapowiedziany szczyt. Prezydent Moon pojawił się po północnej stronie granicy międzykoreańskiej w Panmunjomie i spotkał się na 2 godziny z Kim Jong-unem. Jeszcze nie mamy komunikatu, o czym rozmawiali, no ale możemy się domyślić, że właśnie chodzi o utrzymanie atmosfery dialogu, utrzymanie kanałów komunikacji i w tym sensie ja to interpretuję tak, że Donald Trump gra w swoją grę, ale wszyscy inni grają też w swoją i paradoksalnie oni mają dużo więcej atutów, bo Donald Trump na razie nie rozmawiał z Kimem. Prezydent Moon już 2 razy rozmawiał z Kimem. Przewodniczący Xi Jinping już 2 razy spotkał się z Kim Jong-unem, więc się okazuje, że ta polityka Trumpa, która miała służyć izolowaniu reżimu północno-koreańskiego, już zupełnie nie funkcjonuje, bo przecież Trump mówi, że spotkajmy się, ale do czasu spotkania z Kimem niech będzie maximum pressure. No jaka maksymalna presja, skoro on tak naprawdę wyszedł z izolacji i można powiedzieć, że na razie dyplomacja północno-koreańska w mojej ocenie punktuje amerykańską i to dość mocno. Chciałbym zaprosić do naszej rozmowy Marka Wałkuskiego, który jest z nami w Waszyngtonie. Witam cię, Marku. Witam serdecznie. I teraz przed tobą zadanie niełatwe, racjonalnego wytłumaczenia deklaracji prezydenta z ostatnich dni. Bardzo niełatwe. Różne teorie pojawiają się w Waszyngtonie, różne komentarze, różne informacje. To, co przewija się przez amerykańskie media, to fakt, że przez ostatnie dni Koreańczycy nie chcieli rozmawiać z Amerykanami. Doszło do takiej wojny retorycznej, nerwowe deklaracje, wrogie nawet z obu stron, doradca prezydenta Trumpa John Bolton, który mówił o tym, że Koreę powinien czekać scenariusz libijski, który wiem, jak się zakończył dla przywódcy tego kraju. No tak, to bardzo jest, jeżeli Koreańczycy słyszą coś takiego, no to od razu się usztywniają. No nie ma tak, się co dziwić, prawda? Według amerykańskich mediów, które powołują się na przedstawicieli Białego Domu, przez 3 dni amerykańscy dyplomaci, którzy mieli przygotowywać ten szczyt w Singapurze 12 czerwca, czekali na Koreańczyków, którzy się w ogóle nie pojawili, nie chcieli rozmawiać z Amerykanami. Amerykanami. W związku z tym prezydent Trump taką decyzję podjął, jaką podjął, ogłosił w czwartek, czyli odwołanie tego szczytu. No ale później ta komunikacja została przywrócona. Amerykanie przekonali się i prezydentowi Trumpowi spodobała się reakcja Korei Północnej, że bardzo spokojna, nie nerwowa, tylko właśnie taka odpowiedzialna, która utwierdziła prezydenta Trumpa w przekonaniu, że jednak Koreańczycy traktują te rozmowy poważnie i chcą się dogadać, a to był tylko zgrzyt. Trudno tak naprawdę powiedzieć. Teorii jest dużo. Krytycy prezydenta Trumpa mówią o tym, że jest on rozgrywany przez przywódcę Korei Północnej, że tak naprawdę problem jest od samego początku, to znaczy w momencie, kiedy prezydent Trump ogłosił, że chce się spotkać z Kim Jong-unem, no to sam postawił się pod ścianą, dlatego że de facto został skazany na podporządkowywanie się pewnym działaniom i grę na równym poziomie z Koreą Północną. Marku, zostań z nami, bo jeszcze będę cię prosił o reakcję po odpowiedzi pana Oskara Pietrewicza na pytanie, które właśnie zadam, bo tak samo jak bez sensu było traktowanie liderów Korei Północnej jako szaleńców, którzy nie wiedzą, co robią, może zastosujmy ten sam, znaczy nie stosujmy tej samej metody wobec Donalda Trumpa, bo może rzeczywiście tam jednak jakaś myśl z tyłu się czai. To znaczy, może Donald Trump po prostu zorientował się, że on nie jest w stanie ugrać tego, co sobie założył. To znaczy, nie jest w stanie doprowadzić do jakiegokolwiek rozbrojenia nuklearnego, denuklearyzacji Korei Północnej, zorientował się, uznał, że organizacja szczytu w takiej atmosferze i w takiej sytuacji nie ma sensu i byłoby to racjonalne zachowanie. Przeanalizowałem sytuację, dochodzę do wniosku, że to nie ma sensu, wycofuję się. To prawda, to tak by było do czwartku, ale w piątek jest już reakcja kolejna, że jednak może się uda, więc gdyby to było coś przemyślanego, no to na czwartku powinno się skończyć, bo zgadzam się, że zresztą wielu ekspertów oceniało, że to była pochopna decyzja, że Donald Trump nie zdawał sobie sprawy, w jakie sidła sam wszedł, że to po prostu szczyt w takim, tak szybkim terminie, przy braku odpowiedniego przygotowania, przy wielu turbulencjach wewnątrz administracji amerykańskiej, pytanie, na czyje głosy jest najbardziej podatny Donald Trump, czy Johna Boltona, czy Mike'a Pompeo, czy innych osób. Masa tych czynników jakby uniemożliwiających sukces mogłaby no jakby skłonić Donalda Trumpa, że nie, dziękuję. Tylko, że tak naprawdę, jeśli chciał uciąć sukces, że nie doprowadzić do sukcesu północno-koreańskiego, no to czemu napisał taki list, który przecież jak żaden inny prezydent Stanów Zjednoczonych tak nie wyniósł, nie legitymizował przywódcy Korei Północnej. Przecież to jest list, w którym jest ewidentnie przekaz, jesteśmy równymi sobie rozmówcami. Od zawsze zależało na tym Korei Północnej. Więc ja bym się doszukiwał tutaj jakichś elementów tej nieszablonowości, bo jednak trzeba oddać Donaldowi Trumpowi, że zachowuje się inaczej niż Barack Obama, nie jest tym takim dyplomatycznym. To zdecydowanie, ale jednak ta niekonsekwencja i przede wszystkim to, że bardzo tych, z którymi Stany Zjednoczone powinny grać w sprawie północno-koreańskiej, czyli przede wszystkim sojusznika południowo-koreańskiego, ale też Chiny, że bardzo ich skłóca, bo teraz wszyscy w regionie, poza Japonią, która bardzo mocno stoi za tą raczej konfrontacyjną linią Waszyngtonu wobec Korei Północnej, wszyscy mogą punktować Stany Zjednoczone, że Stany Zjednoczone po case'ie irańskim wychodzą z pewnych porozumień, że coś ma się wydarzyć, odwołują, że nie są wiarygodne. Te argumenty będą podnoszone i po prostu Donald Trump sam się podstawił pod krytykę innych. Marku, co sądzisz na ten temat? Czy to nie jest tak, że Donald Trump uwierzył, że tak naprawdę jego presja doprowadziła do tego, że Kim Jong-un postanowił z nim rozmawiać i uwierzył, że Kim Jong-un się z nim dogada, to znaczy odda mu broń nuklearną? Ja mam ambiwalentny stosunek do tego, co się dzieje, bo z jednej strony rzeczywiście możliwy jest scenariusz, że mamy do czynienia z kompletnie nieprzewidywalnym prezydentem, chaosem w amerykańskiej administracji, chaosem w Białym Domu. Być może tak jest. Ale jest druga też możliwość. To znaczy, że to wszystko, co my komentujemy, na co patrzymy, jest to rodzaj teatru, że jednak Biały Dom ci ludzie, którzy tam są, to nie są amatorzy. I Mike Pompeo, i John Bolton, co by o nim nie mówić, to są ludzie, którzy są w amerykańskiej polityce od dawna, którzy są strategami. Wielu ludzi wokół prezydenta Stanów Zjednoczonych to są profesjonaliści. Więc być może mamy do czynienia z pewnym scenariuszem, w którym mamy i Chiny, i Koreę Południową, i Stany Zjednoczone. My po prostu być może nie znamy pewnych elementów tej całej układanki. Realizowany jest pewien scenariusz, na drodze którego pojawiają się różnego rodzaju zgrzyty. I w ramach tego scenariusza mamy także nieprzewidywalnego prezydenta. Ja tego nie wiem, myślę, że w tej chwili nikt tego nie wie i po prostu powinniśmy poczekać. Jak mówi Donald Trump, we'll see what happens. Zobaczymy, co się stanie. Cytatem z Donalda Trumpa żegnamy się. Dziękuję ci bardzo, Marku. Dziękuję bardzo. Panie Oskarze, jeszcze jedno pytanie. Dlaczego im ciągle zależy? Bo wygląda na to, że obu ciągle zależy. Wydaje mi się, że Koreańczykom z północy zależy na tym, że mogą zrealizować ten swój cel, no, przełamania tej presji, ale też przy zdobyciu, nie powiem, poparcia, czy jakieś, znaczy doprowadzeniu do tego, że Stany Zjednoczone też będą zadowolone z tego, że Donald Trump przejdzie do historii, że Donald dostanie Trump wreszcie tą Nagrodę Nobla. Że, już mówił, że wszyscy chcą jemu przyznać, tak? Znaczy, że jest dużo, wydaje mi się, tych elementów wewnętrznych w Stanach Zjednoczonych, że może Donald Trump potrzebuje sukcesu, że jest ten element ambicji, ale też wydaje mi się, że już tak patrząc w ogóle na skalę problemu, to ogólnie, co by nie mówić, że podejmuje się takich prób Donald Trump i taka administracja, są takie okoliczności, to wielu ekspertów od lat, i ja stałem się też w tym duchu myśleć, że ogólnie dialog, negocjacje są jedynym rozwiązaniem wielu problemów, nie doprowadzenia do denuklearyzacji, ale być może przez ograniczenie zbrojeń, bo trwanie w takiej przeciągającej się latami sytuacji, że my sobie mówimy, nie zgadzamy się na nuklearną Koreę Północną, a ona jest nuklearna, no nie zmienia nic. Więc wydaje mi się, że tutaj jest ten wspólny cel dialogu, tylko że każdy chce na własnych warunkach. No i dlatego teraz mamy takie przeciąganie liny. Bardzo dziękuję. Doktor Oskar Pietrewicz z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych był naszym gościem. Dziękuję. The man who had the horn, and they all left very happy in the morning. But Jimmy didn't like his place in this world of ours, where the other man brought storm in his decks and he had too many pairs. So I sad to see the grieving of the people that I'm leaving, and he took their oath for God knows in the morning. We walked him to the station in the rain, we kissed him as we put him on the train, and we sang him a song of times long gone. Oh, we knew that we'd be seeing him again. Sad to say, I must be on my way, so buy me beer and whiskey, cause I'm going far away. I'd like to think I'll be returning when I can, to the greatest little boozer and to Sally McLennan. The years went by, the times that changed, I grew to be a man. I learned to love the virtues of Sid Sally McLennan. I took the cheers and drank the beers and crawled back home at dawn. I ended up a barman in the morning. I prayed the pump and took the hump and watered whiskey down. I took the hoes and horses to the men and drank the brown. I heard the say that Jimmy's making money far away, and some people left for heaven without warning. We walked him to the station in the rain, we kissed him as we put him on the train, and we sang them a song of times long gone, though we knew that we'd be seeing them again. I sad to say, I must be on my way, so buy me beer and whiskey, cause I'm going far away. I'll be returning when I can, to the greatest little birds are out to Sally McLennan. When Jimmy came back home, he was surprised that they were gone. He asked me all the details of the train that they went on. Some people they are scared to come, but Jimmy drank until he choked. Took the road for heaven in the morning. We walked him to the station in the rain, and we kissed him as we put him on the train, and we sang him a song of times long gone, though we knew that we'd be seeing him again. Sad to say, I must be on my way, so buy me beer and whiskey, cause I'm going far away. I'd like to think I'll be returning when I can, to the greatest little boozer and to Sally McLennan. To oczywiście fantastyczny zespół The Pogues, nieoceniony w każdej sytuacji, kiedy rozmawiamy o Irlandii i jego lider Shane McGowan, w jednej zapewne z nielicznych okoliczności, kiedy utrzymywał kontakt ze światem, chociaż podobno teraz już dobrze się prowadzi. W kosowskiej Mitrowicy, mieście będącym symbolem konfliktu serbsko-albańskiego, znów wrze. Po zabójstwie prominentnego polityka Olivera Iwanowicza coraz częściej odkopują się dawne zadry i wspomina się o wojnie. Atmosferę napięcia podsycają władze powiązane z lokalną mafią. Czy zwykli obywatele znów chwycą za broń? Czy nowy konflikt na Bałkanach zacznie się właśnie w Mitrowicy? O tym opowie Adrian Bąk, który był niedawno na miejscu. W Mitrowicy życie na pierwszy rzut oka toczy się jak wszędzie indziej. Na głównym placu, na którym stoi pomnik Mehe Uki, bohatera Kosowa i więźnia politycznego, gwarno i tłoczno. Choć o obcokrajowców czy turystów ciężko. Ale trudno się dziwić, że Mitrowice omija się szerokim łukiem. Skoro niecały kilometr od centrum, w styczniu, w biały dzień, zabito tu polityka serbskiego pochodzenia Olivera Iwanowicza, który był orędownikiem pojednania serbsko-albańskiego. Niedługo przed śmiercią Oliver Iwanowicz mówił w wywiadzie dla serbskiego magazynu Vreme, że na północy Kosowa jest coraz bardziej niebezpiecznie i że boi się nawet bardziej radykalnych Serbów niż Albańczyków. W podobnym tonie wypowiadał się w wywiadzie dla telewizji N1. Atmosfera w Mitrowicy jest nieciekawa. Policja jest skorumpowana. Ludzie wokół mnie byli zastraszani. Nie dzieje się dobrze. Mitrowica, blisko 20 lat po straszliwej wojnie zakończonej interwencją Sojuszu Północnoatlantyckiego, jest uważana za jedno z najniebezpieczniejszych miejsc w regionie. W ciągu ostatnich kilku lat doszło tu do kilkudziesięciu przypadków podpaleń samochodów, napadów, incydentów z użyciem granatów ręcznych, pobić lokalnych dziennikarzy i niewyjaśnionych morderstw. Wszystko na obszarze 2,5 km². Niedaleko placu prowadzącego do mostu na rzece Ibar znajduje się redakcja radia i telewizji Mitrowica. Spotykam tu Bujara Gare, dziennikarza telewizyjnego. Mamy tu wolność słowa, ale trzeba uważać na to, co mówi się w mediach. Trzeba uważać, żeby komuś nie nacisnąć na odcisk. Tu jest dużo grup interesów, głównie tych ciemnych. Mafia jest wszędobylska. Ostatnimi czasy trudniej też o pojednanie. Jeszcze kilka lat temu mieliśmy w telewizji programy w języku serbskim. Teraz już nie mamy. Albańczycy nie chcą pracować dla Serbów, choć dla mnie to jest zupełnie pozbawione sensu i nie wiem, dlaczego tak się dzieje. Mitrowica wciąż jest też miastem podzielonym, gdzie podstawową linię podziału wyznacza rzeka Ibar i most, który przez nią przechodzi. Most, który podczas wojny został w dużym stopniu zniszczony, niedawno z powrotem oddano do użytku. Przed mostem z dwóch stron duża tablica z flagą Unii Europejskiej, mówiąca o tym, że remont mostu był możliwy dzięki funduszom wspólnoty. Ale sam most ze wspólnotą niedużo ma wspólnego, bo wciąż jest żywym symbolem podziałów między Albańczykami a Serbami. Proces pojednania wciąż trwa i choć nie ma takich podziałów, jakie były podczas wojny, to wciąż daleko do normalności. Albańczycy nie chcą pracować po północnej stronie miasta, Serbowie w południowej. Myślę, że 90% Albańczyków nigdy nie poślubiłoby dziewczyny z Serbii. Choć ja mam znajomych Serbów i często bywam po północnej stronie, mimo tego, że jak każdy zostałem trochę dotknięty wojną, dodaje dziennikarz Bujar Gara. Około 100 kroków odnowionym mostem i już północna strona miasta. A tu między innymi kampus Uniwersytetu w Prisztynie. Po wojnie w Kosowie i przejęciu kontroli nad uniwersytetem przez Albańczyków, część uniwersytetu ulokowano w kosowskiej Mitrowicy, gdzie podjął działalność w 2001 roku i działa do dzisiaj. Mogą tu jednak studiować tylko studenci pochodzenia serbskiego. Miejscowy nauczyciel ekonomii o imieniu Vedat nie umieszka tego podkreślić na początku rozmowy. To jest uniwersytet serbski. Albańczycy mają swoją wyższą szkołę po południowej stronie miasta, ale tu uczą się tylko Serbowie, bo tu jest język serbski. My nie chodzimy na południową stronę, bo niby po co, a oni nie chodzą na północ. Wszystko, czego potrzebujemy, jest tutaj, a wszystko, czego oni potrzebują, jest na południu. Everything we need is here. Everything they need is in south. Po serbskiej stronie mostu, gdzie co i raz można natknąć się na serbskie flagi, spotyka Mirosława, który jest dyrektorem technicznym lokalnej firmy telekomunikacyjnej. Mirosław mówi, że sprawa podziałów albańsko-serbskich to sprawa głównie polityczna, a on, podobnie jak jego pokolenie, jest już zmęczony wojną. Ja nie mam problemu z Albańczykami. Żyję ponad 20 lat po tej stronie mostu, ale jeżdżę też na drugą. W mojej firmie mogą pracować Albańczycy. Nie słyszałem też w ostatnich latach, żeby komuś coś złego się stało ze względu na pochodzenie. Media podchodzą często stereotypowo do nas, są skażone wojną. Tymczasem my nie myślimy już o wojnie. Tylko politycy mają ciągle z tym problem i stąd te podziały. To wszystko jest w ich głowach. Na poziomie politycznym podziałów i napięć jest bowiem jeszcze więcej niż w społeczeństwie. Zabójstwo Olivera Iwanowicza, choć wciąż nie wiadomo, kto za nie odpowiada, pogłębiło kryzys i postawiło pod znakiem zapytania proces normalizacji stosunków. Podobnie jak aresztowanie prominentnego serbskiego polityka Marko Djurica, który został aresztowany w marcu w Mitrovici i wydalony z Kosowa pod zarzutem nielegalnego przekroczenia granicy. Po tym wydarzeniu prezydent Serbii Aleksandar Vučić zerwał rozmowy z Kosowem w sprawie pojednania i uznania niepodległości, a partia Serbska Lista, która jest na pasku Belgradu, opuściła koalicję rządzącą. Mitrovica znów stała się beczką prochu, mówi mi Kamil Hryszka z portalu Eastbook.eu, ekspert od spraw bałkańskich. Mitrovica jest takim pewnym epicentrum tego wszystkiego. Urosła znowu do rangi miasta, symbolu tego całego konfliktu, więc tam to wszystko jeszcze jest podgrzane trzy razy bardziej niż gdziekolwiek indziej. Dlatego, że jest miastem tak naprawdę na pograniczu, że jest miastem, typowym miastem pogranicza i zakumulowało bardzo dużo serbskich uchodźców z innych części krajów. Choć jak zaznacza Kamil Hyszka, sprowadzanie napiętej sytuacji w Mitrovici do konfliktu na poziomie etnicznym byłoby nadużyciem, bo na północy Kosowa jeszcze większym problemem są powiązania świata polityki i świata mafii. Dzieje się tak również dlatego, że północna część Kosowa ma nie do końca uregulowany prawnie status, a nad samą Mitrovicą pełnej kontroli nie ma zarówno Serbia, jak i Kosowo. Beczka z prochem jest, ale musi się pojawić też ktoś, kto ten ląd odpali. Ciężko mi powiedzieć, jakie będą ogólne reakcje, tak? Czy Serbowie, Albańczycy na ura lecą, schwycą, odkopią karabiny z lat 90. i będą się zabijać. No, ostatnie badania serbskie pokazywały, że coraz mniej Serbów chce umierać za Kosowo. Po stronie albańskiej też jest absolutne zmęczenie wojną. Albańczycy mają to, czego tak naprawdę chcieli. Czy nowa wojna na Bałkanach wybuchnie właśnie w Mitrovicy? Według eksperta nie można tego wykluczyć, choć jeśli tak się stanie, rozpętają ją niezwykli Serbowie i Albańczycy, a ci, którzy trzymają władzę. Zresztą, czy to już czegoś nie przypomina? Dla raportu o stanie świata z Mitrovicy Adrian Bąk. Przez prawie trzy ostatnie miesiące wielu ludzi w Europie zastanawiało się, co dzieje się we Włoszech. Bez specjalnych sukcesów te refleksje były snute. Co ważniejsze, po marcowych wyborach Włochy pozostawały państwem, w którym nie da się sklecić rządu. Po wyborach, które jednak w miarę solidnie pokazały, jakiego rodzaju partiom Włosi ufają, a które powinny raczej iść w odstawkę. I wreszcie dwie partie, które wygrały marcowe wybory, Ruch Pięciu Gwiazd i Liga, tworzą rząd. Premierem zostanie Giuseppe Conte, 53-letni, nieznany szerzej prawnik, ponoć specjalista od debiurokratyzacji. Tak to się nazywa, tak jest przedstawiany. W studio Paweł Brawo z Tygodnika Powszechnego. Witam cię, dzień dobry. Dzień dobry. O Włoszech w tych ostatnich miesiącach, zresztą nie tylko teraz, ale w tych ostatnich miesiącach szczególnie mówi się albo w kategoriach farsy, albo w kategoriach tragedii, ale spróbujmy, tak jak i przy tym poprzednim temacie, zachować się w miarę racjonalnie. Dwie partie zdobyły najwięcej głosów, połączyły siły i stworzyły rząd z technokratą na czele. Tak to wygląda z zewnątrz. No, po pierwsze jeszcze nie stworzyły, zgłosiły, znaczy zawarły kontrakt koalicyjny i zgłosiły swojego kandydata na premiera, czyli Giuseppe Contego, prezydentowi, który do tej pory właśnie nawet patrzyłem jeszcze, ale wygląda na to, że to co najmniej jeszcze przez weekend się przeciągnie. Jeszcze to nie jest dogadane, bo wszystko się w tej chwili rozbija o postać proponowanego ministra finansów i gospodarki, którym jest taki ekonomista Savona, który jest bardzo, znaczy znany z bardzo silnych i bardzo, bardzo sceptycznych wypowiedzi dotyczących strefy euro, dotyczących jakby podległości Włoch pod jakby niemiecki dyktat w ramach strefy euro. Ewidentnie prezydent, który jest, no jakby próbuje być takim ostatnim gwarantem jako takiej stabilności i spolegliwości Włoch w systemie, że tak powiem, europejskim, postawił przynajmniej na razie weto, na co partnerzy koalicyjni, czyli ludzie, którzy stoją za premierem, za kandydatem na premiera, czyli przywódcy tych dwóch partii, z kolei powiedzieli, że oni nie ustąpią. Jak mówił szef Ligi Matteo Salvini, nikt w życiu się nie zgodzi, żeby włoskimi finansami zarządzał jakiś przyjaciel Berlina. Więc na razie mamy sytuację patową. Pewnie to jakoś zostanie rozwiązane, ale to, co warto tutaj pokazać, jak się mówisz o racjonalnym spojrzeniu, to wobec tego ja bym proponował potraktować Włochy jako po raz kolejny takie laboratorium nowych form życia politycznego, bo już kilka razy ten kraj, który wydaje się czasami nam troszeczkę zacofany i na pewno nie bardzo, że tak powiem, w awangardzie postępu technologicznego jakiegokolwiek nigdy innego. Nigdy go poważnie nie traktuje. No tak, wszyscy myślą, że to jest kraj, którym się było laboratorium pije pomidory i pije wino. Nowych form, bo tak jak w latach 90. W momencie, kiedy do władzy jakby doszedł Silvio Berlusconi, to było laboratorium, to był taki kraj, w którym po raz pierwszy pokazywano i przetestowano skutecznie metodę polityki jako właściwie czystego marketingu i jakby takiego polityki, która jest robiona właśnie wyłącznie poprzez media. To teraz nam się wydaje, sami to mamy w Polsce, i nam się to wydaje normalne. Wtedy na początku lat 90. to było bardzo nowe jeszcze, bardzo świeże i Włosi byli, jak mówię, no byli pierwsi, byli królikiem doświadczalnym. W tym wypadku tak samo jak pojawienie się Ligi Północnej jako takiej partii nowego rodzaju, skupionej nie na, właściwie której się nie da zakwalifikować ani jako lewica, ani prawica, skupionej na pewnego typu nowego typu jakby zagadnieniach, takich jak niechęć do obcych, jak jakby takie bunt przeciwko biurokracji i państwu, to się mówi partia antysystemowa, prawda? No to też była jedna z pierwszych takich dużych, poważnych partii antysystemowych w Europie. Ale czy sugerujesz, że to, co się teraz dzieje, to jest kulminacja procesu, który się zaczął przy okazji Berlusconiego na początku 90-tych lat? Nie, to jest że to jest tak, że coś, co się stało, znaczy jakby przez pierwsze parę tygodni po wyborach wydawało się, że ta koalicja jest niemożliwa, dlatego że Ruch Pięciu Gwiazd jest niby troszkę lewicowy, natomiast Liga Północna, która jest częścią takiej koalicji centroprawicowej, jest prawicowa, podczas kiedy tak naprawdę to było widać, znaczy obie te partie łączy to, że to są partie jakby populistyczne nowego typu. No właśnie, partie bardzo antysystemowe, partie zbierające, jakby zgarniające wszelkiego typu resentyment, gniew i bunt wyborców, którzy po prostu mają dosyć, zwłaszcza, że Włochy stały się krajem bardzo eurosceptycznym, dlatego że tam naprawdę trwa kryzys, znaczy od 10 lat jest tak, że tam się dzieje coraz gorzej, znaczy jakby i jest kryzys gospodarczy, różne takie wskaźniki jak bezrobocie wśród młodzieży, jak szanse jakby rozwoju i tak dalej, to jest naprawdę źle. Użyłeś, Paweł, tego słowa na P, którego ja się staram unikać, wiem, że ty też się starasz go unikać. Jak się mówi o populistach, to jest trochę tak, jakbyśmy zaczęli o faszystach rozmawiać. Trochę to ucina rozmowę. No już jak nie, to jest populista, ale to chodzi o to, że oni są... Znaczy nie, że to jest tak, że tam jakby jest, że podstawą istnienia tych partii jest próba, jest takie hasło jakby oddajmy kraj z powrotem ludziom, prawda? Znaczy, tak. I to jest tak, że wyrwijmy go z paszczy tych starych elit oraz Brukseli oraz Europy. I to jest bardzo ważne. Znaczy jakby to, co spaja te partie i co napędza dużego stracha w Brukseli, to jest to, znaczy, że one, co prawda, obydwie te partie wycofały się już dawno temu, w zeszłych miesiącach zarzuciły co bardziej radykalne pomysły, czyli proponowanie wyjścia ze strefy euro i takie różne rzeczy, ale nadal mają bardzo silny przekaz. Zaraz o Brukseli porozmawiamy, ale jakbyś mógł w kilku słowach powiedzieć, co oni chcą zmienić, bo te zmiany są rzeczywiście fundamentalne, prawda? Tak, znaczy, to... Fundamentalna zmiana polityczna, na przykład, nie wiem, jeśli chodzi o imigrantów, jeśli chodzi o gospodarkę. Bardzo silne zaostrzenie. Bardzo silne zaostrzenie polityki migracyjnej, no coś zrozumiałe, bo Włochy akurat przyjmują na klatę, jak to się mówi potocznie, no naprawdę, do niedawna przyjmowały ogromną jakby taką część tej napływu imigracyjnego przez Morze Śródziemne. W gospodarce znacznie silniejsza rola państwa. Oni próbują jakby łączyć ogień z wodą, czyli wprowadzić niski podatek, właśnie prawie liniowy, z znacznie większym rozdawnictwem i czymś na kształt dochodu gwarantowanego obywatelskiego, czego się domagała Ruch Pięciu Gwiazd. to, co jakby dla nas jest bardzo ważne i bardzo smutne, to jest to, znaczy, że dzień, poprzez jakby obecność Ligi Północnej, która jest jakby partią niby mniejszościowym partnerem tej koalicji, ale tak naprawdę ma więcej do gadania, na europejskie salony władzy wkracza już po prostu całkowicie, jakby, znaczy pełnoprawny koń trojański Moskwy. To jest partia, która ma oficjalne umowy o współpracy z partią Putina, bierze pieniądze stamtąd, znaczy jakby, i to jest bardzo partia bardzo prorosyjska. Przed tym ucieczki nie ma. To znaczy, jednym z to punktów jest... programu tego nowego rządu jest domaganie się w Europie zniesienia sankcji wobec Rosji. Jakby to, znaczy mówię, to nas powinno obchodzić, to co do tego obaj partnerzy się zgadzają i pewnie to przeprowadzą. Wywołałeś Brukselę, jest z nami Beata Płomecka, witam cię. Jest z nami Beata, czy witam nie ma? Serdecznie. Witam serdecznie, tak jestem. Czy przerażeni są w Brukseli eurokraci, że wreszcie lud włoski doszedł do władzy? Oficjalnie tego nikt nie powie, ale w nieoficjalnych rozmowach już po wyborach można było usłyszeć, że te wszystkie problemy dotychczasowe Unii Europejskiej to były niczym w porównaniu z tym, co Unię będzie czekać, jeśli chodzi o współpracę z Włochami. No a teraz to się oczywiście nasiliło i te problemy już zostały teraz zaakcentowane przez panów. To znaczy, no jest kilka możliwych kursów kolizyjnych z Brukselą, na których Włochy mogą się znaleźć, albo nawet chcą się znaleźć. Po prostu świadomie pójść na starcie z Brukselą, czyli kwestia przede wszystkim gospodarki. To rozbudowa osłon socjalnych i ten dochód gwarantowany, to wszystko obciążające budżet. Deficyt może obecnie jest poniżej 3% PKB, no ale jest zatrważająco wysoki dług publiczny, czyli drugi po Grecji, ja sprawdzałam ostatnio, ponad 130% PKB. No i już są takie sugestie ze strony Komisji Europejskiej. Tego też nikt otwarcie nie powiedział podczas ostatnich rekomendacji prezentowanych, ale w nieoficjalnych rozmowach eksperci mówili, że no, trzeba zacząć zmniejszać dług, bo inaczej to będzie źródło problemów całej dziewiętnastki. Problem jest taki, tu zasygnalizował mi jeden z urzędników, że dług publiczny wysoki to jest jedna rzecz, ale co się stanie, jeśli Komisja Europejska w kolejnych rekomendacjach już będzie mówić, że trzeba obniżyć ten dług do takiego poziomu, do takiego, a potem zaczną się groźby i kar finansowych, bo takie przecież są przewidziane. I co się stanie, jeśli Włochy po prostu powiedzą, że się nie zastosują, a kar finansowych nie będą płacić? Więc to jest jedna rzecz. Druga kwestia to jest już wspomniana migracja. Oczywiście antymigranckie postulaty, a ja przypomnę, że powinniśmy być w Unii Europejskiej na finiszu reformy prawa azylowego i jeden z postulatów to jest automatyczny podział uchodźców. Z tym próbują walczyć kraje Europy Środkowo-Wschodniej, żeby tego automatyzmu nie było, żeby była możliwość, tak, żeby przynajmniej nie było brane pod uwagę tylko i wyłącznie liczba przyjmowanych do tej pory uchodźców, ale z takim rządem no może być znacznie trudniej uzgodnienie tego. No i trzecia sprawa, Rosja, sankcje wobec Rosji. I to ja myślę, że pierwszym testem już Włoch, znaczy nowego rządu na scenie politycznej europejskiej, to będzie czerwcowy szczyt Unii Europejskiej. Ważny dla wspólnoty niesłychanie, bo na tym szczycie właśnie ma zapaść decyzja, co dalej z sankcjami gospodarczymi wobec Rosji. Do tej pory Włochy zawsze były problematyczne, to znaczy Matteo Renzi groził, narzekał, ale jak to się śmialiśmy zawsze przed szczytem, wystarczy telefon z Waszyngtonu i była zmiana stanowiska, ale to będzie decydujące. No i kwestia reformy prawa azylowego i można się spodziewać, że ten czerwcowy szczyt będzie jednym z najtrudniejszych właśnie z powodu Włoch. Bardzo dziękuję. Beata Płomecka, wcześniej Paweł Brawo, Włochy na rozdrożu. Wygląda na to, że zwolennicy liberalizacji prawa dotyczącego aborcji zdecydowanie wygrali referendum w tej sprawie w Irlandii. Nie ma jeszcze ostatecznych wyników, ale według sondaży powyborczych przeprowadzonych przez dziennik The Irish Times i publicznego nadawcę irlandzkiego RTE, zwolennicy liberalizacji prawa uzyskali prawie 70% głosów. Bardzo mało prawdopodobne jest, by po przeliczeniu rzeczywistych głosów końcowy werdykt uległ zmianie. W studio RTE w Dublinie jest z nami dziennikarz Irlandzkiego Radia Publicznego Zbigniew Zaliński. Witam pana. Dzień dobry, witam pana, witam wszystkich słuchaczy. Może zacznijmy od tej 8. poprawki, bo w ten sposób wyjaśnimy, o co chodziło w referendum. Co to znaczy, że Irlandczycy głosowali w sprawie 8. poprawki? Wczoraj Irlandczycy udali się do swoich lokali wyborczych, głosowali na tak lub nie. Odpowiadali na pytanie, czy są za tym, by odrzucić czy utrzymać artykuł 40.3.3, który znany jest jako 8. poprawka do irlandzkiej konstytucji. Artykuł ten został dodany do konstytucji w roku 1983, również w trakcie referendum. Ten artykuł mówi, a raczej daje prawo do życia nienarodzonemu dziecku, jak i jego matce. Prawo na takiej do samej zasadzie. Na takiej samej zasadzie, dokładnie to prawo do życia jest znak równości pomiędzy prawem nienarodzonego dziecka, a prawem matki. To oznaczało, że praktycznie w Irlandii aborcja była zakazana, tak? Tak, to zostało podstawą prawną do tego, że właściwie w Irlandii nie było aborcji, był całkowity zakaz przeprowadzania aborcji i interpretacja tych zapisów w konstytucji przez sądy irlandzkie powodowała, że były następne referenda w tej sprawie w roku 1992, w 2002, które również zapytywały wyborców a propos tego, jak zapatrywali się na prawo do aborcji w Irlandii. I aborcja jest zakazana nawet w przypadku gwałtu, nawet w przypadku kazirodztwa, czy kiedy płód jest nieodwracalnie uszkodzony. Natomiast nie jest zakazana prawem tak zwana turystyka aborcyjna i rzeczywiście mamy sytuację, w której kobiety z Irlandii jeżdżą masowo, to nie wiem czy masowo, ale to się mówi o 3,5 tysiąca takich podróży aborcyjnych. To był jeden z elementów kampanii referendalnej i był to jeden z elementów całej tej historii, która związana jest z aborcją, historią aborcji i prawa aborcyjnego w Irlandii. Ponieważ kampania, która skupiała się na tym, by zagłosować za odrzuceniem tej poprawki, która jest w konstytucji, mówiła o tym, że aborcja w Irlandii istnieje. Istnieje, ponieważ Irlandki mogą wyjechać za granicę, głównie do Wielkiej Brytanii i dokonać aborcji tam. To, że jest zakaz aborcji w Irlandii, nie oznacza tego, że aborcja nie jest dokonywana przez Irlandki. Jakby w wyniku tego 3,5 tysiąca kobiet, mówi się o tym, że 3,5 tysiąca kobiet rocznie wyjeżdżało do Irlandii i dokonywało aborcji. Około 2 tysięcy aborcji zostało dokonywanych poprzez nielegalny zakup pigułek wczesnoporonnych w internecie, które wprowadzają bardzo duże niebezpieczeństwo, jeśli chodzi o to, ponieważ były brane nielegalnie, bez pomocy lekarza. Zagrożenie dla zdrowia kobiety. Dlaczego akurat teraz doszło do tego referendum? To jest kulminacja tych procesów, o których pan wcześniej wspominał, tych referendów, tego jakby parcia tej liberalnej części społeczeństwa irlandzkiego na poluzowanie tego prawa? Tak, ma pan rację. Jest to swego rodzaju kulminacja wielu zmian w społeczeństwie irlandzkim. Był taki moment w roku 2012, który znany jest tutaj jako sprawa Savity Halappanavar. I był to moment, wyjaśnię za sekundę, na czym ta sprawa polegała, ale był to moment przełomowy, w którym społeczeństwo irlandzkie obudziło się może i pomyślało, tak, teraz musimy coś z tym zrobić. Również politycy obudzili się i powiedzieli, tak, to jest moment, w którym musimy spojrzeć na to, jak wygląda prawo do aborcji w Irlandii i co możemy z tym zrobić. Savita Halappanavar była młodą kobietą, która była w ciąży i ta ciąża przebiegała w wielkich trudnościach. W pewnym momencie te trudności doprowadziły do tego, że jedynym wyborem było usunięcie tego płodu. Natomiast lekarze irlandzcy odmówili wykonania aborcji w tym przypadku, gdyż serce tego dziecka nadal biło. I dopóki serce tego dziecka biło, nie mogli dokonać tej aborcji. Bo byłoby to niezgodne z prawem. Byłoby to niezgodne z prawem i groziła im kara więzienia do 14 lat. Zarówno im, jak i Savicie Halappanavar. Savita Halappanavar zmarła na sepsę, której dostała podczas tego bardzo trudnego połogu. I ta sprawa śmierci Savity Halappanavar była właśnie tym momentem przełomowym, w której ta dyskusja na temat tego, że po raz kolejny powinno zostać zorganizowane referendum, w którym Irlandczycy zostaną zapytani przez rząd irlandzki, co chcą z tą 8. poprawką zrobić, że jest ten moment, w którym to referendum powinno zostać zorganizowane. Pamiętajmy o tym, że to było w 2012 roku, czyli minęło dosyć sporo czasu pomiędzy tą sprawą i bardzo wiele protestów, marszów i dyskusji na ten temat. Mamy wynik referendum, w zasadzie niepodważalny już w tej chwili, bo działacze organizacji broniących życia też w zasadzie uznają kolejni ten wynik i uznają, że przegrali to referendum. Co się będzie dalej działo? To znaczy, jakie konkretne zmiany zaproponuje rząd? Jak będzie wyglądała w tej chwili ustawa o dopuszczalności przerywania ciąży? Referendum odnosi się do zapisów konstytucji, natomiast prawo regulujące aborcję uchwali rząd. W tej chwili Irlandczycy powiedzieli, z tego co wiemy z wyników tego badania opinii publicznej przeprowadzonego wczoraj, czyli exit poll, że 69,4% zagłosowało za tym, by tą poprawkę odrzucić. Ale co stanie się a propos prawa? Rządowe plany zostały ogłoszone kilka tygodni temu i aborcja będzie możliwa do 12 tygodnia ciąży. I to będzie na żądanie, w zasadzie aborcja na żądanie, bez żadnych warunków. Tak. Wprowadzony zostanie okres 3 dni, 72 godzin pomiędzy pierwszą wizytą lekarza. Nie wiadomo jeszcze w tej chwili, czy będzie to lekarz pierwszego kontaktu, czyli GP, czy będzie to musiał być ginekolog. Natomiast będą te 3 dni pomiędzy pierwszą wizytą a dokonaniem zabiegu. I to jest jakby ten pierwszy element tego prawa. Natomiast w przypadku, kiedy życie matki będzie zagrożone, i w przypadkach nieodwracalnego uszkodzenia płodu i tylko w tych przypadkach, w bardzo ograniczonych przypadkach, musimy pamiętać o tym, że te przypadki będą diagnozowane przez 2 lekarzy, według tych zapisów, które zostały przedstawione przez rząd kilka tygodni temu, aborcja będzie możliwa do 23 tygodnia ciąży, ale będą to bardzo ograniczone przypadki. Czyli do 12 tygodnia w zasadzie aborcja na żądanie, do 23 tygodnia w bardzo konkretnych przypadkach nieodwracalnego uszkodzenia płodu i zagrożenia życia matki. Tak chyba z kalendarza wynika. Zbiegną się w czasie te zmiany, wprowadzenie tych zmian z wizytą papieża Franciszka w sierpniu, przyjeżdża, pamiętamy, do Irlandii. To referendum to jest kolejna porażka Kościoła katolickiego w tym kraju, ale moje pytanie brzmi, czy on był w ogóle obecny w tej kampanii, bo z komentarzy wynika, że wiele organizacji broniących życia nienarodzonych, nawet one nie powoływały się na naukę Kościoła, tylko na wartości etyczne, które każą chronić życie nienarodzonych dzieci. Czy to już jest tak, że Kościół w Irlandii w zasadzie nie uczestniczy w debacie publicznej? To bardzo ciekawe pytanie, które zwraca naszą uwagę i powoduje, że musimy skupić się na tym i porozmawiać przez chwilę, jak wygląda właśnie Irlandia Anno Domini 2018, a nie Irlandia 1983 roku. Bardzo wiele osób pewno wciąż myśli o Irlandii jako o kraju bardzo katolickim, kraju bardzo konserwatywnym. Natomiast musimy pamiętać, że w 2015 roku mieliśmy tutaj referendum, prawie dokładnie 3 lata temu, również w maju, w sprawie małżeństw jednopłciowych, w którym 62,1% wyborców zagłosowało na tak, przy frekwencji 60,5%. Było to pierwsze referendum na świecie, podczas którego wyborcy zagłosowali w sprawie małżeństw jednopłciowych. I był to taki pierwszy moment, w którym Irlandczycy i świat, i opinia publiczna jakby obudziła się i powiedziała, o, Irlandia zmienia się. I Irlandia tak, zmienia się, ponieważ w tej debacie dotyczącej 8 poprawki do konstytucji i liberalizacji tego prawa aborcyjnego w Irlandii, tak, Kościół nie był aż tak obecny, jak był obecny w roku 1983, 1992 czy 2002 nawet. Musimy pamiętać, ja mam tutaj kilka takich statystyk dotyczących Kościoła katolickiego w Irlandii. W 2016 roku 78% Irlandczyków wyznało, że uznaje się za katolików. Frekwencja w kościołach zmalała z 91% w roku 72 do 30% w 2011. No to ciągle nie jest Wielka Brytania, ale jest to rzeczywiście dramatyczny spadek. Co jest tego powodem? To znaczy, czy znowu trzymając się stereotypów, kiedy myślimy o skandalach pedofilskich w Kościele katolickim, to od razu pojawia się Irlandia, prawda? Czy to jest jeden z głównych powodów, dla którego ludzie odchodzili od Kościoła? Myślę, że tak. Skandale pedofilskie, które były tutaj przedmiotem wielkiej debaty, były wielkim problemem Irlandii i Kościoła irlandzkiego. Musimy pamiętać również o historii związanej z zakładami poprawczymi. One nazywają się po angielsku industrial schools, które były takimi ośrodkami, do których wysyłano sieroty, dzieci, które nie mogły być wychowywane przez własnych rodziców, również młode matki były wysyłane do tych szkół i te szkoły odbywał się w nich absolutny terror wobec tych dzieci. Też wiele z tych szkół było prowadzonych przez Kościół katolicki i to było również problemy związane z tymi szkołami i z tymi zakładami poprawczymi były wielkim problemem nagłośnionym tutaj przez ostatnie 5-10 lat i to również jakby było przyczynkiem do tego, że rola Kościoła katolickiego i jego rola w życiu społecznym i opinia Kościoła katolickiego bardzo zmalała w Irlandii. Fundamentalna zmiana obyczajowa i społeczna w Irlandii.